Пражытае не напісанае. Успаміны беларускага паэта, дыпламата ды грамадскага дзеяча Геннадзя Бураўкіна. Тады адкрылася, што гэта ціхі, такі спакойны быкаў, аглядзіты, які цікавы філосаф, які цікавы назіральнік, які шырока адукаваны чалавек. У гэтым мне ён напамінае яшчэ аднаго дарагога для мяне чалавека. Я баюся такога адказана слова, як сябра, адносна да быкава, я магу гэта сказаць. А тут пабаюся, як Віктор Астаф'ю. Вось ён таксама, у Віктора фармальнай адукацыі практычна не было. Вайна, як кажуць, не дала яму магчымасці такой. Жыццё ягонае таксама не спрыяла гэтаму. Але які мысліцель Астаф'ю у сваіх творах? Талента, оказывается, ён усё-такі чалавека, таго, каму гэты талент дадзены, вымушае запаўняць тыя пустоты, якія не памагло яму запоўніць своечасова жыццё. Шчасце ў тым, што пры жаданні гэтыя пустоты можна запоўніць. Это не тое, што раз у дзяцінстве не запоўніў, то ўжо ўсё. Можна запоўніць пасля. Як, што, іншае пытанне. Па гэтаму мне вельмі і па-чалавечы яны вельмі блізкія. І Віктор Петрович Астаф'ю, і Васіль Владимирович Быков. Ну, а потым, канешне, уже мы сталі блізкімі, і так уже атрымалася, што ў нейкіх сутычках літаратурных ці палітычных мы былі разам. Мы адзін аднаго падтрымлівалі, мы адзін аднаго абсалютна разумелі. І тады, калі у Васіля былі светлыя моманты, і тады, калі былі не надта, ну і тады, калі я стаў рэдактарам «Маладосці», мы ўжо вельмі часта сустракаліся не толькі, як кажуць, як сябры, а яшчэ як і людзі, што абодва былі зацікаўлены ў надрукаванні. Аповесці Васіля праходзілі практычна ўсе няпроста у час майго рэдактарства «Маладосці». Бо пачынаў Васіль друкавацца, калі быў рэдактарам Пімен Імянович Панченко. Это быў рэдактар смелы, рэдактар, канешне, з выдатным густам. І ў гэтым сэнсе, калі я прыйшоў на гэтую пасаду ў «Маладосць», то мне не трэба было нешта такога мяняць, бо падыходы папярэднікаў гарантавалі узровень. Ну і Васіль, калі прыносіў аповесці свае, мы іх з радасцю, мы іх чакалі, мы з радасцю іх прымалі, а потым, бясспрэчна, часцей за ўсё пачыналіся нейкія невясёлыя рэчы з цэнзурай. Бо цэнзура хацела, каб у Быкова вайна была такая, як патрабавалі чыноўнікі. А ў Быкова вайна была такая, якую ведаў ён, якая была не на папяровых лістах, а на гэтай зямлі, пыльнай, гразкай, а часта і крывавай. Ну і тады пачыналася самае цяжкое, і можа быць і для мяне, як для рэдактара, а можа і для яго, як для аўтара, гэта было шчасце нашы чалавечыя адносіны. Што Васіль знаў, што я хачу надрукаваць, і надрукаваць як у найлепшым выглядзе, але як, скажам так, як рэдактар, я не магу ўсяго зрабіць. І наогул я не магу зусім адвяргаць усе заўвагі цэнзуры. Зноў жа, шчасце яшчэ маё як рэдактара было ў чым, што ў гэты час кіраваў главлітам, гэта цэнзура такая была, Маркевіч, мой земляк, полацкі чалавек, партызан, інвалід, былы рэдактар «Чырвонай змены». Чалавек сумлен. І чалавек, які сам вайну, пра якую Быкаў пісаў, ведаў. І ведаў, што Быкаў не хлусіць, Быкаў нічога не падрывае. Быкаў хоча сказаць тую праўду, якую ведае. Я ішоў да гэтага Маркевіча. От, мы з ім садзіліся, і пачыналася, скажам так, дыпламатычная гаворка. вот это не пройдет, вот это не так, тут не так. И мы починали с ним говорить. И кончалось это тем, как он сказал: ну, Геннадь, я ж друкував твоє перше верши в «Червоній змені», я тебе ведаю, помню, знаю твой опыт журналистский, правдистский, но ты меня зрозумієш. У мене є рамки, яка повинна бути. Давай домовимося так. Тое, що ти можеш взяти на себе, бери, твоє право. Тое, що я можу зробити вигляд, що не зауважу, я зроблю. А тое, про що я не можу переступити, давай будемо шукати, як від гэтага позбитися. І я приходив до Василя, і ми садилися над рукописом, уже з цими зауважами, ну там все підкреслено було, певно. Ну що, і сумно ми над цим сиділи, гадали, шукали, часом знаходили компроміси, часом не надто. Ну, я скажу, що працювати з таким автором, як Василь, для любого редактора это удача и счастье. Бо ён сапраўды, ён разумел редактуру. Ёсць аўтары, якія ну, не допускаюць редактуры ніякага ўмешання ў тэкст. Па-першае, калі это ўмешанне былі такое чыста редактурнага плана, Василь гэта прымаў. І больш таго, ён казаў, што і ў мяне сапраўды не хапае часам таго моўнага майстэрства, як ёсць у Брыля, як ёсць там у Адамчыка, у іншых. Вот, поэтому, калі ласка, калі вы мне можаце нешта падказаць, буду толькі ўдзячны. Некаторы ж, я напісаў і ўсё, іначай быць не можа. Ён да гэтага так ставіўся. А калі гаворка ішла вось пра гэтыя цэнзурныя рэчы, то да, мы говорили так: ну что, усё откинуть, значит, не будет надруковано. Чи все-таки пойти на некие страты, с надеей, что потом придет час, когда можно будет надруковать его так, как было написано, и все-таки унести правки и друковать. И тому все оповести Василия Быкова, які он приносил в молодость, они все были надрукованы. Все. І гэта сапраўды для маладосці, ну, было і заслугай, і такой радасцю. І Василь гэта все добра разумеў, ён быў разумны аўтар. Ён не ўступаў у галоўным, ён не ўступаў, так сказаць, у нейкім канцэптуальным плане, але ў драбязе ён мог і ўступіць, хаця по себе знаю, что и дробяза николи для письменника, и для автора не является дробязой. Это все вельми важно. Супрацовництво такое наше было вельми приемным, достатково протяглым. Вось. И оно еще больше нас, скажем так, по-человечески сблизило. И он неколи там одному сказал, что часами, конечно, я к редактор, мне Геннадь злуе. Але покольки я его ведаю, я ему доверяю, и я ведаю, что он не хочет только допомогчи, я часами с ним сгаджаюсь. И навод удячный ему. Прожитое не написанное. Успамины белорусского поэта, дипломата, ды грамадского деяча Геннадия Буравкина.